Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Stærk regnskabsuge venter herhjemme med tal fra blandt andet Vestas, Pandora og Netcompany Mens. Vi fra USA hører fra Googles moderselskab Alphabet her senere i dag. Og senere i ugen er det blandt andet Twitter og Disney, der kommer med deres tal. Jeg griber dagen. Og finansmarkederne sammen med Lars Persson og Philip Gunst her i studiet. Hey og godmorgen, de herrer. Lars Svendsen venter på den varme linje lidt senere i programmet. Lars Persson, jeg synes, vi skal kaste os direkte ud i bølgerne, og jeg tænker, er det DSV, vi skal holde øje med her til morgen? Ja, det er det jo. Hovedaktionæren i Paladpina synes jo, at ikke at de skal fusionere med DSV, i hvert fald lige til den her pris. Det kan godt være, at der er nogle andre priser, der kan gøre dem lidt bløde. Hvis nu der sidder en lytter derude og tænker, hvad er Paladpina? Hvad jamen, er det så, den her case, den går ud på? Jamen, så er det jo en af de andre store konkurrenter inden for transportbranchen med fokus på, sådan som jeg forstår det, frostvarer blandt andet, vil de. Ja, men det var en af casene. Men ja, det er en af konkurrenterne inden for den her transportsektor, som jo... Danmarks største logistikvirksomhed, DSV, har lagt et bud på schweiziske Panalpina på 26,5 milliarder kroner. Nemlig. Det er jo 14 dage siden. Ja, men jeg prøvede at være lidt pædagogisk her fra starten. Lige hjælpe lidt. Ja. Det hjælper så ikke, så nu griber jeg dig, Lars Persson. Og det er Panalpina, så jeg til morgen sagt nej til, eller deres største aktionær har sagt nej. Deres største aktionær i Panalpina, som hedder, er det Ernst Grønen Fonden, der sidder på lidt over 46%? Ja, det er jo lidt en alternativ sag, fordi at der sidder en stor aktionær med 46% er jo lidt skørt, specielt med tanke på, at det egentlig er en aktivistfond, sådan som jeg forstår det. En schweizisk aktivistfond, der sidder som stor aktionær. Så har man Savian Capital, der sidder med, mener det, lige omkring 12% af stemmerettighederne. Men det er sådan lidt en sjov sag nu. DSV havde jo det famøse opkøbsbud sidste år på Seva, som de fik afvist, og der gik de ud efterfølgende og sagde, at de ville ikke presse prisen så meget op, så at det gik ud over indtjening, og derfor så gik de jo ikke videre med det bud, og spørgsmålet er, om man vælger det samme her og er lidt kostbar, fordi at det kan man jo tillade sig, når man er så stor som DSV efterhånden er, eller om de efterhånden er ved at være træt af, at de kommer med nogle opkøbsbud, og konkurrenterne de siger nej til det. Ej, det fik jo så amerikanske UTI for 2 år siden. Ja, tilbage i 2016, ja. Men i hvert fald Seva var sidste år, ikke? Og nu Panalpina, men jeg tror, jeg kunne godt forestille mig, at der sådan, kommer... Vi leger lidt med hinanden, sådan budkrig, som vi kalder det. Ja, det er også meget fragmenteret industri efterhånden. Der er jo ikke så mange penge tilbage at tjene i branchen, fordi at der er så mange konkurrenter, de presser hinanden lidt på pris, og det er jo også det, der egentlig ligger i det for DSV. Sådan som jeg har forstået det, så er for Panalpina, der er det sø- og lufttransporten, der er den største, der står vist for 90% af Panalpinas omsætning, og de har en marken på lige omkring 2,5% på de to fragtområder samlet, hvor DSV ligger på marken omkring 9% de to fragtområder, så hvis man kan formå at merge de her to rigtigt, så er der jo ganske mange penge at tjene for DSV. Så, Og DSV er jo rigtig gode til at gøre det rigtigt. De fik jo integreret UTI i løbet af et års tid, så det var rigtig flot. Fik jeg slået for hårdt til det her for mandag i morgen? Nej. Man skal også lige lidt kæk. Således, hvordan sætter det sig i kursen her til morgen, Lars? Den er nede med lige omkring 4,5%, 4,2 eller 4,3, alt efter hvornår man lige ser på systemerne. Der var røget på 5, så ja, det er alt efter, når man trykker F5, så ja. Så sådan det. Og hvis vi ikke kan drille hinanden på den kærlige måde, så ved jeg ikke, hvor vi snart er hen her i Millionærklubben. Men markedet generelt, Lars Persson, er også lidt negativt til jer. Ja, men lige det danske er jo selvfølgelig så lidt ned ad bakke, fordi DSV falder med de her 5%, og så har Novo fået justeret deres kursmål, så den er nede med 0,7. Så ja, mens resten af Europa nogenlunde er gået i blåt, så holder vi os i rødt. Men vi har sådan også haft lidt utrav på det danske marked, når det... europæiske marked har været lidt i rødt, så har vi været i blåt, og omvendt, når vi har været i rødt, så har de europæiske marked været i blå. Så der er sådan lidt det... Jeg hørte bare utrav. Ja, men det er fordi, at vi er lidt som om, vi valser ikke sammen med resten af Europa. Det er nok også noget at gøre med, at så kom Novo med deres regnskab, som gjorde, at det var meget bedre, mens der var lidt kedelige regnskaber i Europa. Så det er sådan egentlig selskabsspecifikke nyheder, der gør, at man måske lige svinger og ikke som de andre i markedet gør. Så det skal man ikke... Man kan ikke være ked af, altså. Det, så har man lidt af... Nej, det skulle okay at være lidt en original, man svinger lidt ved siden af. Men ellers kan vi jo sige, at markedet rejser jo lidt i går generelt USA og emerging markets, efter vi fik Federal Reserve, som sagde, at vi skruer lidt ned fra dammen, når det handler om rente. højt, så hvorfor står du og griner? Det var, fordi du har sovet rigtig længe, når du siger i går. Altså, det i sidste uge. Nå, okay, så. Jeg havde været i dvale i weekenden. Og så en jobrapport til den positive side, i hvert fald det, man kalder stærk, i fredags. Og hvis vi vender tilbage til regnskabssæsonen, som lidt peaked i USA i hvert fald, i sidste uge, så var tallene fra blandt andet tech-selskaberne ikke så slemme, som vi havde forventet. Det var nok der, vi er. Men så altså herhjemme i denne uge, at det for alvor går løs med regnskaberne. Som jeg fik sagt indledningsvis, Pandora, Netcompany, Vestas, Lander, Øsu og Koleplast er også i morgen. Hvad holder du øje med, Lars Persson? Jeg holder jo lidt øje med de store svære. Selvfølgelig holder jeg altid øje med de danske selskaber, men der kommer også et hav af svenske selskaber, både store og små. Skal vi tage nogle af de store, så er det jo Trelleborg og ABB og nogle af dem her, som jeg holder øje med. Som, ja, man kan sige, det er de tunge elefanter, men man så jo også i sidste uge, at hvis der er nogen, der alligevel gør det rigtig godt af de tunge elefanter, så kan de godt hoppe lidt højt, selvom man ikke tror det. Sådan en som Yeting fløj jo op, jeg ved godt, den er også sønderbanket, men man kunne kigge på nogle af de andre selskaber, der har været sønderbumpet og mellemstore selskaber også, og så se, om der ikke kunne komme noget der. Det synes jeg, man skulle gøre. Og så er det selvfølgelig den danske regnskabssæson, der står og tigger for døren. Mm. Men altså, man bliver også nødt til at kigge lidt over på de amerikanske og se, hvordan faderen af alle regnskabsområder råber op og hvad der sker der. Jo, man ser jo ligesom en tendens mange gange, hvis det bremser op i USA, så er der jo, så sker der jo også noget herovre bagefter, ikke? Altså, lige nu der har vi jo Tyskland, der har lidt svært med mange af de makroøkonomiske nøgletal, og det kan jo skyldes, at man er ved at omlægge noget i industrien, men også det, at man måske alligevel er lidt presset på nogle af de produkter, man har på hylderne. Hvis vi tager makrofonden, så er den lidt stille i denne uge, men der kommer netop tal fra Tyskland. Vi får tal for fremstillingssektoren og industriproduktionen, så vi kan se, hvordan det går i Europas maskinrum. Ellers hvis vi lige kigger ser bort fra regnskaberne, som jo er i centrum hos jer investorer i den her uge, så har vi, vi havde nogle handelsforhandlinger mellem USA og Kina i sidste uge, som ser ud til at være landet på den gode måde i hvert fald. Så lagde Kina efterfølgende en ordre for 2 millioner tons sojabønner til USA. Og det er jo altid i sojabønneindekset, at man kan aflæse, hvordan USA og Kina taler sammen. Har vi lært sojabønneeksporten USA-Kina? Eller det er der, Kina gerne vil handle, hvis man kan sige det sådan. Brexit kører stadigvæk herhjemme. Hvad har hun fået, Theresa May? Er det til den 14. februar, at hun skal have fået noget på plads? Ellers er der en streg i sandet i marts måned. Ja, hun skulle tøffe afsted til Bruxelles her igen. Hun har nogle idéer, står der på de forskellige nyhedsruller. Så må vi så se, hvad det er for nogle idéer, der... Man kan jo allerede se, det begyndte at ulme op i Nordirland og Irland med forskellige kedelige historier fra dengang vi var børn, hvor der var jo en halvborgerkrig deroppe. Der har jo allerede været små aktioner deroppe, så det er jo lidt kedeligt ovenpå alt det her. Så vi må se, om man kan få gjort noget ved, at grænserne forholdsvis skal være åbne. Altså, vi har jo forholdsvis åbne grænser til Sverige. Nu ved jeg, at vi ikke har ikke sådan fysisk, men det er jo vandvejen. Men vi har jo sådan den her ikke, i hvert fald indtil tidligere, ikke at vi skulle vise pas og den her nordiske ting, man kunne tøffe rundt hos hinanden. Og spørgsmålet er jo, om irerne kunne kigge over, og englænderne kunne kigge over til os og kopiere noget af det. Men den... Det vil vi gerne undgå, og det som Theresa May også skal undgå, det er en hård Brexit, det vil sige, at Storbritannien forlader EU uden nogen aftaler, og vi pludselig står, i hvert fald virksomhederne står også investorer og siger, hvad skal vi forholde os til her, i stedet for at vi får en overgangsperiode på et år eller to til at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen. Ellers kan vi sige, det er jo det kinesiske nytår, der bliver skudt i gang i morgen, tror jeg det er. Vi træder ind i grisens år, en tid for refleksion og oprydning, det kan man så tænke over. Om det er den vej, man vil gå. Fille Gunns, hvad skal du holde øje med den her uge? Jeg skal holde øje med lidt af hvert, nu kan man sige. Det, der jo reelt set er, det er jo, at vi havde rigtig mange tech-selskaber, der kom ud i sidste uge. Det havde jeg fokus på meget der, men så er der jo lidt efterdønningerne af det, som du... Vi dykker ned i tech her lidt senere. Jeg tænker sådan på det nordiske marked. Det er jo også din baghave, ligesom Persons. Ja, lige præcis. Jeg har specielt meget fokus på GomSpace og DSV. Jeg synes, GomSpace har jo brudt efter at have ligget lidt i sådan en sideway range længe omkring de her 15 kroner. Tidlands bevægelse. Ja, lige præcis. Efter at have længe kæmpet med 15 svenske kroner, så brød den egentlig over og lukkede sidste uge i 16,5 og stiger 8% i dag. Det ligner, at det er Danske Bank, der... Så startede festen lidt på meget lav volumen, men nu er det så Nordnet, der er gået fuldstændig amok. Jeg ved ikke lige, hvad det er, der sker der. Men igen, den har selvfølgelig også været presset længe, men det var han jo så også selv udenom den kære Niels Bus ved at sætte emissionskursen så lavt. Så Gomspace har jeg fokus på meget i den her uge. Så er der DSV, hvordan at den her nyhed omkring Panalpina, den sætter sig. Mm. Jeg synes egentlig, at i mine øjne, der tror jeg, at der kommer et modbud tilbage fra DSV, og så ender de med at rende med Panalpina. Så spørgsmålet er egentlig ikke, om det her 4,5% den sætter sig med her til morgen, om det kunne være et spørgsmål om, ikke man skulle udnytte det. Så det er sådan, og så Pandora, specielt meget Pandora. Jeg er virkelig spændt på at læse deres regnskab igennem. Det er i morgen tirsdag, Pandora og Lana. Hvad skal vi holde øje med, Philip Gunst? Vi skal selvfølgelig holde øje med hvordan er de klarer sig på toplinjen. Det er egentlig ikke så meget bundlinjen, der er afgørende nu. De ligger også med en PE-værdi, der efterhånden er så lav. Så i mine øjne er det toplinjen, hvordan de egentlig klarer sig på de respektive markeder. Men altså, alt andet lige, så er det største problem, at de stadig ikke har fundet en ny administrerende direktør. I Danmark er der ikke rigtig nogen tilbage, som er attraktiv for Pandora. Hvis der skulle være nogen, så skulle det næsten være Kasper Rørby, der er administrerende direktør nede i Adidas, og han er nok Kasper ikke lige... Kasper Rørsted? Ja, undskyld, Kasper Rørsted. Mm. Og han er nok ikke lige sådan til at få fat i lige på nuværende tidspunkt. Pandora, Adidas, så tror jeg godt, jeg ved, hvad jeg vil vælge, hvis jeg har været administrerende direktør. Ja, det tænker jeg også umiddelbart. Så spørgsmålet er, om ikke de går ud og henter en udenlandsk CEO, og så... må vi se, hvad det får af effekt, og hvad det er for en... Og måske lige rydde op i butikken, inden de henter ham ind, så han kan komme ind til et rent bord og fri af det hele? Det tror jeg egentlig. Nå. Det tror jeg skal være en del af arbejdsbeskrivelsen for, hvem end de henter ind. Okay. Det gør det også nogle gange nemmere selv at kunne komme ind og rydde op jo. Altså, og på den måde komme med... Det så man jo også ud i F.L. Schmidt, da han skiftede der. Da så kom han ud og fik ryddet skeletterne ud, så har den så haft lidt modvind på grund af konjunkturerne og sådan noget, men det, jeg tror også, man helst vil sige at rydde op, det der vil give Philip ret i, altså. Okay. Det er okay, Lars Pearson. Ikke for at råde sammen mod dig overhovedet, men... Jamen, jeg kunne tåle det. Må jeg give røg den ene vej, så skal jeg også tage den anden vej. Det er mandag, vi siger goddag og velkommen til en ny uge på de finansielle markeder. Rent makromæssigt, så har vi altså stadigvæk handelsforhandlinger mellem USA og Kina. De mødtes i sidste uge, og det ser ud som om, at de også gik fra hinanden på en god tone. Spørgsmålet er så, om vi får et møde mellem Xi Jinping og Trump i den kommende tid, inden at der er altså en streg sandet den 1. marts, hvor de gerne skulle have fundet hinanden, hvis vi skal undgå flere toldsatser. Brexit danser stille afsted, stadigvæk. Theresa May har indtil videre fået til den 14. februar til at få en ny aftale på plads. Men ellers så er det i denne her uge, at investorerne og markedet, de holder tæt øje med de regnskaber, der stadigvæk vælter ind. I USA i dag, der får vi Alphabet, Googles moderselskab. Der kommer Disney, der kommer Twitter, der kommer Snap, GoPro kommer, og så kommer der Hasbro og et andet legetøjsselskab sidste på ugen også fra USA. Mattel og Hasbro, ikke? Perfekt, tak. Svensken er der også, men ellers herhjemme, så har vi jo altså Pandora i morgen, som vi var inde på. Netcompany kommer onsdag, vi får også en udmelding fra Carlsberg onsdag, og så er det så torsdag, at Vestas DFDS kommer også, interessant i forhold til Brexit, og så er det Rockwool og Chemometic, der lukker ugen. Jeg har... Philip Gunst med mig i studiet sammen med Lars Pearson. Lars Svendsen får vi med på telefonen lidt senere. Du kan være med os, hvis du sidder derude og har et spørgsmål til aktiemarkedet generelt eller en specifik aktie, så kan du skrive ind på en sms, og det er 42 600 247. Jeg står og holder øje med listen her med mit venstre øje. Godmorgen til jer på vores Facebook-side, hvor vi selvfølgelig livestreamer. Den holder jeg også øje med, ellers kan I jo kommentere til hinanden. Det plejer jeg at være rigtig gode til. SMS'en er åben, 42 600 247. Dette er Radio 24/7. Philip Gunst, det var i sidste uge, at vi fik de store tech-selskaber i USA, og sådan helt overordnet, så kan man sige, det var ikke så slemt, som vi havde regnet med, men selvfølgelig så vi en afmatning på de kinesiske markeder. Vi fik Facebook, vi fik Apple, og så fik vi også en kineser, Alibaba, der lukkede fredag. Hvis vi tager Amazon, landet selvfølgelig også, men Apple var måske der, hvor at, vi sådan var specifikt kritiske i og med, at der kom jo en nedjustering den 2. januar. Apple, har du kigget lidt nærmere på? Jamen, altså man kan sige, som du også er inde på, så kom den her nedjustering jo relativt tidligt i januar, så vi vidste jo egentlig et eller andet sted, hvad vi havde at rute med. Aktien fik også frygtelig meget høvl på netop den nedjustering, og har jo egentlig været i nedtrend længe, eftersom at dels så tech-aktien havde det rigtig svært i slutningen af sidste år, så kom den her nedjustering, så Apple er jo en af dem, der har været hårdest ramt, og har jo nærmest fået skåret. Man kan sige, var det ikke i sommeren, de peakede som det mest værdifulde selskab, Apple, i verden, og derfra er det så gået støt ned, og bare kan jeg også se på din kurve deroppe, Lars Persson. Ja, den er faldet med, hvad er den nærmest faldet med, 30-40% fra toppen eller sådan noget. Ja, det er godt. Den har virkelig fået tæsk. Men tallene kom ind, og de var egentlig ikke, som du også var inde på, ikke så slemme som forventet, eller i hvert fald ikke så slemme som frygtet. Og det, der jo var meget fokus på, det var Kina. Tallene ude i Kina var rigtig skidte. Og det er jo selvfølgelig altid kritisk, fordi Kina er et af de steder, hvor mange af tech-selskaberne forventer at kunne vækste ganske kraftigt. Men det, der egentlig var positivt, det var, at stort set alle andre produkter end lige iPhone var positive. Indtægterne fra iPhone faldt med 15% sammenlignet med sidste år, hvilket selvfølgelig er kritisk, også specielt fordi, at mange forbrugere egentlig kigger meget på på iPhone som den dominerende faktor for Apple. Men reelt set, så var det faktisk alle andre produkter, der havde det rigtig fint, og overordnet set, så kom indtægterne fra alle andre produkter steg med 19% i løbet af det sidste år, og det er specielt. Selvfølgelig er det dels Apples musik, streamingtjeneste, iTunes, der klarer det rigtig fint, men det er også specielt selvfølgelig iPad, det er også deres nye Home produkt, som også har det rigtig fint, og reelt set så også service. Jeg tror, jeg læste, det var siden 2013, der forventer man, at man i løbet af det næste regnskabsår kunne forvente at have fordoblet indtægterne på service-siden. Så det går egentlig ganske fint i Apple, og det virker også til, at de var ganske godt tilfredse, investorerne, efter den her nedjustering i januar, det til trods. Men det, der jo selvfølgelig skal ske i Apple, det er, at vi skal se noget ny innovation. Hvad er det egentlig, der er det næste for Apple? Kan de blive ved med bare at opdatere deres iPhone? Tre nye iPhones på markedet hvert år. Ja, og hvor altså, det er jo nogle små ting, de efterhånden tweaker på. Det er noget med, hvor tynd den er, det er noget med, hvor hurtige processerne er, hvor meget hurtigt den kan lade op og sådan noget. Altså, der tror jeg virkelig, der skal til at ske noget nyt på innovationsfronten, og det er selvfølgelig også lidt det, som Tim Cook har lidt døjet med, sammenlignet med, hvad den kære Steve Jobs, han var rigtig dygtig til. Mm. Man kan sige, det der taler til Apples fordel, det er jo, at de har en kæmpe pengetank. Så hvis man ikke selv kan finde ud af at være innovativ, så kan man jo købe op, finde nogle andre til at tænke kreativt for en selv. Jo. Det er jo også en mulighed. Ja, selvfølgelig. Men det er også et eller andet sted. Det er jo ikke noget, som, hvis vi sammenligner med nogle af de andre tech-selskaber, som vi følger, blandt andet Amazon, men også Alibaba og JD, som jeg har meget fokus på, så er det jo opkøbsmaskiner i allerhøjeste grad sammenlignet med, hvor Apple måske egentlig er lidt mere konservativ på den front, og hellere vil gøre det in-house i stedet for at skulle ud og købe op. Apple er jo det modne aktie, det modne selskab i den klasse, må vi nok erkende. Det, jeg måske tænker som interessant, er, når nu vi har set den nedgang for Apple siden i sommer, er det så en interessant aktie at sætte i sin portefølje, Filmgunst? Ja, det kunne det sagtens være. Selvfølgelig så er det en af dem, som man skal være opmærksom på, at det er en lidt en søvndysende aktie eller andet sted. Det er ikke en af dem, der bevæger sig så hurtigt igen sammenlignet med mange af de andre tech-aktier. Mm. Det er en udbytteaktie, men det er da helt bestemt en aktie, der er interessant. Omvendt så kan man også se på den graf, som Persson har fundet op til os nu, hvor vi kigger stort set siden 2016, der er den jo steget med rigtig, rigtig mange procent allerede, hvis vi kigger på toppen, og så den selvfølgelig fået et setback nu. Jeg tror godt, den kunne være interessant, men det kræver igen, i hvert fald fra det fundamentale side, så vil jeg kigge meget på, hvordan de håndterer dels de her dårlige salgstal i Kina, men specielt innovationsfronten. Hvordan kommer de egentlig til at innovere hen over det kommende regnskabsår? Det vil også ske sådan en skifte fra, at vi gik meget op i starten, hvad det var for en gadget, vi havde i hånden, til nu også, hvad indholdet er. Altså, og der kan man måske også spørge sig selv, hvor langt er Apple i det indholdsting der, ikke? Der er jo i hvert fald noget, de kan konkurrere med. Men det er jo spørgsmålet, om de vil gå den vej, frem for at være en hardware-udbyder, så at gå endnu mere over i software-tingen med de der forskellige ting og sager, ikke? Og konkurrere på det. Apple har jo altså Apple Store, så det er den vej, du skal for at få dem. Helt sikkert, men spørgsmålet er, om man kan mere. Man kan altid mere, Lars Persson. Ja. Facebook, om man vil det. Kan den aktie mere, Philip Gunst, hvis du tænker Om Facebooks aktie kan mere? Mm. Ja, det er et godt spørgsmål. Den havde det faktisk rigtig, rigtig godt på det regnskab, der kom her i sidste uge. Stevest, var det sådan noget 13% eller sådan noget? Den fik godt nok fart på lige pludselig. Og igen, udtrykket, som der kom i markedet, var, det var ikke lige så slemt, som vi havde frygtet. Mm. Det, der var lidt af problemet i Facebook, det er, at dels så er deres, altså de vækster stadig helt vildt. Deres omsætning steg fra 40 milliarder dollars sidste år til 55 milliarder dollars i år. En stigning på 37%. Det, der bare lidt af problemet i Facebook, det er, at deres expenses, altså deres udgifter og omkostninger, er også steget med 51% fra 20 milliarder sidste år til 30 milliarder. Deres helt store pain er selvfølgelig det her med sikkerhed og data. De har nu deres total headcount, altså deres antallet af medarbejdere, er steget med 42% hen over det sidste år til 35.000 ansatte. 30.000 af de 35.000 ansatte sidder og arbejder på data og sikkerhed lige nu. Mm. Det er altså et helt vildt tal. Det, man til gengæld kan sige, det er, at de er selv meget optimistiske omkring deres aktiekurs. De sidste år tilbagekøbte de 3,5 milliarder. Til en værdi af 3,5 milliard dollars aktier, og har allerede lige offentliggjort tilbagekøb på aktier for en værdi af 9 milliarder i 2019. Mm. Det der dog, hvis man kigger på produktsiden, det der kan blive interessant, og det jeg egentlig godt kunne se, at de har en lidt et mulighed for noget upside, det er jo, at det, som Facebook specielt har gjort her det sidste år, det er, at de har inkluderet det her Watch, altså deres Video on Demand, som er jo, at de har kørt rigtig mange ads og dermed reklamer ind over deres videoer, hvilket til lidt har været en pain for mange af deres brugere, men også egentlig, jeg tror, er noget, som brugerne løbende vil vende sig til. Så har de selvfølgelig WhatsApp og Instagram også, som er to kæmpe store ben ud over deres primære messenger og Facebook i sig selv. Og det, som Zuckerberg kom ud og sagde på earnings callet, var, at han egentlig vil lægge de tre, Instagram, WhatsApp og Messenger, vil han lægge sammen i en app. Og det er jeg meget spændt på, hvordan er inspireret af kinesiske Tencent og WeChat-appen. Ja, lige præcis, men ja. Jeg er meget, meget spændt på, fordi at det er altså tre ting, som forbrugerne har set så meget fragmenterede apps, og noget, som jeg tror egentlig, at rigtig mange godt kan lide, er adskilt. At Instagram er Instagram, WhatsApp er WhatsApp, og Messenger er Messenger. De tre ting skal ikke gøre sammen. Fordi det kan du stadigvæk godt gøre. Ideen er jo bare, at du har en app, når du trykker på den, så er du inde i universet. Ja, så skal du igen, du skal i hvert fald være meget distinctive i, hvordan du designer det. Fordi at i mine øjne, der er det tre ting, der skal adskilles meget, meget klart og tydeligt. Og det er spændt på, hvordan han løser. Det er måske en generationsspørgsmål. Det tror jeg helt bestemt, men, men Philip er allerede ved at være gammel, eller det, du siger til ham? Eller? Nå, okay. Ja, vi er videre. Prikker jeg også til dig der igen? Nå, nej, overhovedet ikke. Altså, vi videre, men ellers kan man sige, det der jo præger tech-selskaberne, det er jo etik og moral og netop brug og styring af data. Det gælder jo ikke kun Facebook, det gælder også Twitter, der kommer i denne her uge, og det gælder også Amazon og også Google. Google har jo også blandt andet haft Margrethe Vestager efter sig, fik en kæmpe bøde her i sommer, men det var så misbrug af deres dominans. Var det 32 milliarder kroner, de skulle af med der? Så det er jo sådan et stort ben, som de skal stå på. Men lad os lige kigge på, vi skal måske lige nævne, at Amazon kom jo også i sidste uge. Den store styrkul, skulle jeg til at sige. Det, der måske knep lidt der, det var, eller sprang mig i øjne, det var, at det ikke gik så godt på det indiske marked. Amazon, der er moving farvel til Kina, og så er det næste milliardmarked, det er jo Indien, og der går det så knap så smukt. Det kunne jeg da godt blive lidt bekymret over. Hvad siger du, Philip? Helt bestemt, og Amazon er også sådan en, som det, de jo har været sindssygt gode til, det er jo at vokse på deres toplinje. Det gør de jo stadig. De, sådan som jeg kunne se det, så toppede deres, eller vækstede deres toplinje med 20% i det her kvartal, vi lige er kommet ud af. Dog var det et markant nedgang i forhold til, i Q3 der vækstede man med 29, i Q2 var det 39, og i Q1 var det 43. Men vi er efterhånden også nået til nogle tal nu, og nogle det er jo helt vanvittigt, så meget de omsætter for. De omsætter for 72 milliarder dollars. Det er jo fuldstændig skørt. Men det er også derfor, at vi kan ikke forvente, at de bliver ved med at køre de her double-digit, altså tocifrede vækstrater hvert kvartal. Så det, som i mine øjne, det, som kommer til at være helt afgørende for, hvorvidt at Amazon og hvordan Amazon skal værdiansættes i de kommende regnskabsår, det er, hvorvidt at de kan formå at vinde det her til til indtjente penge på bundlinjen. Det har selvfølgelig været en case, som vi i mange år fuldt, hvor de har ikke tjent den eneste råd reje. Det begyndte de så allerede i Q3, hvilket til stor forundring for mange var, at de rent faktisk kom ud med en positiv bundlinje. Men det kommer de så også til nu her i Q4, og spørgsmålet er, hvad der kommer til at ske. Kan de få konverteret den her markant voldsomme toplinje til en positiv bundlinje? Og det var selvfølgelig en af de ting, som de strugglede lidt med i Q4. Det var, at blandt andet hen over den her juleperiode, der var de nødt til at fragte deres varer. Gratis shipping til Prime-medlemmerne? Ja, lige præcis. Ja. Og det tjener man jo ikke penge på. Men igen, jeg er spændt på, hvordan Jeff Bezos han klarer det her. Nu skal han selvfølgelig lige ud af den her skilsmisse først med sin kone og afgive halvdelen af sin formue, så må vi se. Halvdelen af formuen, han kan sige farvel til der, så er man ikke verdens rigeste længere. Nej, det er man ikke. Det kan koste, når man... Lad os ikke gå den vej ned. Det var så de amerikanske tech aktier, yeah. Hvor vi fik største pejne sidste uge, men så venter vi altså stadigvæk på Googles moderselskab Alphabet, der kommer i aften. Men vi har også fået en kinesisk tech-selskab på banen, nemlig Alibaba, som jo er det kinesiske modsvar, kan vi sige, på Amazon. Alibaba, hvordan kom de ud i fredags, Fibbe Gunst? Jamen, endnu en af de her cases, som har haft det rigtig svært, som har været præget af et svært tech-marked i slutningen af 2018, men også generelt kinesiske aktier har jo ikke været særlig prangende, hvilket vi også har kunne se på blandt andet dem, der har fulgt Millionærklubben, har kunne se det på JD, som jeg har haft i min portefølje, som heller ikke har været særlig prangende. Den er så begyndt at have det lidt fint igen. Men Baba kom egentlig ganske okay ud. Steg 4% på regnskabet i markedet, så aktionærerne var også ganske godt tilfredse. De kom med et overskud på bundlinjen, der hed $1.77 per aktie, hvilket var bedre end hvad man forventede selv, 1,53, og bedre end hvad Wall Street forventede på 1,68 per aktie. Så det var egentlig grunden til, at de var, at højst sandsynligt, hvorfor aktien steg, fordi hvis man kigger på deres omsætning, så kom de ud med en omsætning på $17 milliarder, hvor at det var lidt lavere end hvad man forventede. Analytikerne forventede 17,68. Og altså igen, jeg tror, at det vi skal hæfte os ved, det er, at det går slet ikke så skidt, som man måske frygter. Selvfølgelig, så er værdiansættelserne på de her tech-selskaber er stadig rigtig høje, og det er der jo ikke noget at sige til, men omvendt så er vi også nødt til at vente om og sige, okay, gør de rent faktisk noget for at bibeholde og fastholde den her vækst, og samtidig få konverteret noget af det til indtjening på bunden? Det synes jeg, de gør. Hvis vi kigger lidt ind i nogle af deres specifikke komponenter og divisioner, så er det specielt deres... Selvfølgelig deres core commerce, altså det, som er selve platformen omkring Alibaba, den vækster med 40%. Alibaba er hovedselskabet, så har de forskellige handelsplatformer, blandt andet Taobao, ja. Både business to business og forbruger til forbruger. Præcis, den vækstede med 40% i kvartalet, så har de, det som har været rigtig stort, det har været det, der hedder cloud computing, altså op i skyen, og hvordan at hele datastrukturen, som de hjælper virksomheder med, den vækstede med 84% i kvartalet, så de klarer sig jo godt, og det synes jeg egentlig er gennemgående for mange af de her selskaber, selvom der har været rigtig meget smæk på mange af dem. Apple fik høvl på den her nedjustering, vi så det med Amazon, som egentlig har været lidt præget af, at jamen, kan de egentlig tjene nogle penge? Vi så det med Facebook, med hele den her data, kæmpe datasag, hvor der selvfølgelig, det er jo en katastrofe for dem. Men jeg synes egentlig, vi kan se det på mange af selskaberne, at de egentlig formår stille og roligt at kæmpe sig ud af den her krise og begynder at positionere sig igen. Vi skal også lige huske, at Alibaba er jo på den kinesiske regerings landshold, som man kalder det over virksomheder, som regeringen piller ud og støtter på forskellige måder i forhold til at blive førende inden for blandt andet kunstig intelligens. Så for øvrigt også, at det var så det kinesiske finanstilsyn er på vej med en ny børs, udelukkende fra tech-selskaber. Det kan måske også booste lidt i kurserne, hvor den går i luften. Det ved jeg faktisk ikke, det var noget, jeg lige snusede til i går. Du plejer at være mere begejstret for Alibabas nye friske konkurrent, nemlig Yingdong, JD.com, ja. Der jo er stærk på logistik blandt andet. Jeg så lige, de havde sendt den første drone op i Indonesien til at levere varer. Ja. Er det stadigvæk dit bud, hvis vi taler kinesiske tech-aktier, Fibbe Gunst? Ja, jeg synes, den er spændende. Omvendt, så jeg har den jo ikke selv længere i min portefølje. Det fik jeg også nævnt, at jeg egentlig havde solgt den af skattemæssige årsager sidste år. Og jeg synes egentlig, at den har klaret sig rigtig fint. Den er næsten helt op i 25 nu. Den var nede lige at runde under 20. Inden året sluttede, så kan man til gengæld sige, at sidst jeg var herinde, mener jeg, at jeg fik nævnt, at jeg egentlig synes, at Tencent så lidt mere interessant ud, som også er oppe med omkring 10% her den sidste måneds tid. Men det er jo et generelt billede efterhånden, at mange af de her tech-selskaber har jo haft rigtig meget medvind i i sejlene i løbet af 2019 her, og man skal måske også vente om at sige, jamen, nu har vi haft en positiv, et positivt kvartal, og vi har set, at selskaberne har leveret bedre, end hvad vi egentlig frygtede. Spørgsmålet er, om vi igen skal til, også fordi markedet er steget meget, og der er stadig nogle negative triggers i det, om vi skal til at være lidt konservative igen, og måske sige, okay, tak for den her gang, nu sætter jeg mig ud på sidelinjen, og så ser jeg lige, hvad der sker i det kommende kvartal, fordi at jeg kunne godt forestille mig et eller andet sted, at det, vi har set nu, det er sådan lidt et relief rally, og selvfølgelig, hvis der kommer positivt outcome af den her handelsforhandlinger mellem Kina og USA, så kunne vi godt se et fortsat rebound i de her kinesiske tech-selskaber og kinesiske aktier i det hele taget. Men jeg er lidt bekymret i forhold til, at jeg frygter lidt, at det er stadig rigtig, rigtig store trigger, så jeg synes også, jeg har set nogle opbremsninger, specielt i den kinesiske økonomi, hvor at, nu så du, som du selv sagde, med de her tal fra USA i fredags, at det ser jo egentlig fint nok ud i USA, men jeg frygter lidt, at den kinesiske økonomi ikke har det så godt, som mange egentlig går og tror. Det er jo det kinesiske. Det der buy on rumors, sell on facts? Altså når de så nu endelig måske sætter sig til forhandlingsbordet, og de ser sådan rigtig glade ud, og nu er vi i gang, så kunne man godt forestille sig, at der var nogen, der hev i håndbremsen, og så faldt markederne lidt tilbage, indtil man så, hvad der egentlig stod i den der kontrakt. Ikke? Så det kunne jeg godt frygte lidt i hvert fald. I morgen, der tager vi den helt store makrotur, også omkring Kina, når jeg får Sten Jakobsen fra Saxo Bank, Henrik Drusebjerg, fra Carnegie Investment Bank og Ulrik Bie fra Berlingske, tidligere økonom, med i studiet her. Så tager vi den helt store rystetur. Men rent teknisk, Lars Persson, hvis vi kigger på Alibaba, JD og Tencent, hvad visker kurverne så til dig? Jamen, de er jo alle sammen vendt rundt og ser lidt interessant ud. Alibaba står og tester et gammelt modstandsniveau lige der omkring de der 167-170. Så den ser spændende ud, men jeg synes også, JD, som jo ikke er løbet så voldsomt, altså sådan mere stille og rolig plateau-transformation, kan man sige, hvor man er lidt mere rolig i bevægelserne, det ser sådan, det er måske mere appetit til mig, og så er den faldende trend, den er ligesom brudt her med det seneste udvikling, så den er nok, det er nok den, jeg hælder mest til, kan man sige. Men så kunne det også være, at man skulle købe lidt Tencent i og med, at nu bliver der ligesom lidt mere gang i spilområdet igen i Fjernøsten, i Kina. De får godkendt nye spil, det er den, der har været så lidt på hold, og Tencent, som jo sidder på Fortnite, ja, som også der har børn, alle sammen kender til. Ja. Så man kan se, der er en pæn udvikling i Tencent siden november måned, hvor den lavede sin bund under 260, og nu ligger den op omkring 360. Så kan man altid spørge om, jamen, var det casen? Jamen, man skal prøve at købe noget, der er i en opadgående tendens, og så må man jo så satse på, at det kan holde lidt endnu. Den har været op i 450, og jamen, kan den komme tilbage, så synes jeg, den ser interessant ud. Der er en del lytter, der spørger på vores sms 42-624-7, hvis jeg gerne vil købe Tencent eller Alibaba eller JD.com, hvor gør jeg så det henne? Philip, hvor handler du henne? Alibaba og JD kan vi købe på Nordnet, på den amerikanske børs. De er dobbeltnoteret, så de er noteret i USA. Eller de er faktisk ikke engang dobbeltnoteret. De er noteret i USA. Og så har vi Tencent, den kan vi desværre ikke købe via Nordnet, så hvis man kunne tænke sig den, så skal man skaffe sig en anden handelsplatform, og så skal man enten købe den via DeGiro, eller Saxo, jeg mener også, man kan købe den via Saxo. Mm. Du har ikke købt dem endnu, Lars Persson? Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg er jo stadigvæk mest til vores egen andedam lige rundt om hjørnet, så... Det skal du ikke skamme dig over. Det lærer andre om. Inden vi hiver Lars Svendsen med på en telefon, så er der lige en sektor, vi skal omkring. Philip Gunst, du er jo vores pot-ekspert. I hvert fald så kigger du på, aktier inden for cannabis. Ja. Og cannabis er jo stadigvæk en varm sektor her i 2019. Det, jeg så hører forskellige steder fra, det er, at når man har sådan en mange, der render den vej, så skal man selvfølgelig være yderst selektiv og sætte sig godt ind i sagerne, inden man springer ombord. Hvilke selskaber er det, du holder specielt øje med, herr Gunst? Jamen, det er jo, altså, man kan sige, at industrien er jo sådan lidt opdelt i forhold til, at vi har de kanadiske selskaber, som jo var dem, vi fulgte rigtig tæt sidste år, og så har vi en begyndende amerikansk industri, som vi også kigger lidt på, eller som jeg kigger lidt på, men altså, det er de tre store kanadiske, som jeg kigger mest på, og som også er dem, som der er suveræn mest omsætning i. Canopy Growth, som jo var den, som jeg startede med egentlig at vælge ud, og som er den største kanadiske spiller, kigger jeg ikke så meget på længere. Jeg synes, den er gået sådan lidt i dvale, og uden at skulle sige for meget, så er den jo stadig steget med 68% den sidste måned, så hvad er dvale? Det er mere egentlig sådan på nyhedsfronten. Jeg venter lidt på, at der sker noget nyt her. De har jo det her Constellation Brands, et af de helt store beverage-selskaber inde som storaktionær. Så der er jeg sådan lidt i en venteposition. Så har vi Afria, som jeg ikke har snakket så meget om i løbet af min tid herinde. Hvordan skriver du til den? APHRIA, og det er med tickerkoden APHA. Og den er steget godt nok mindre end Canopy. Den er steget 56% den sidste måned, men det er en af dem, hvor der har været rigtig mange nyheder at forholde sig til. Det var en af dem, som virkelig fik høvl sidste år. Den kom op fra 21 kanadiske dollars og bundet omkring 5, faldt faktisk med 77%. Hvis ikke vi skal være ked af det, så er det jo en ganske kraftig nedgang. Og det skyldes egentlig, at de gik ud og købte 3 latinamerikanske selskaber, som selvfølgelig man altid tror, at det er positivt, når man går ud og opkøber selskaber. Men det var 3 skuffeselskaber, som Insider havde en interesse i, at de blev opkøbt. Så det var lige pludselig noget, som der var rigtig mange shorter, der gik ud og udnyttede og fik kursen ganske kraftigt ned med nakken. Men det, der så er sket hen over den sidste tid, det er, at blandt andet så har først og fremmest så har Green Growth Brand, som er en amerikansk selskab, som også beskæftiger sig med cannabis og andre former for udvinding af planter. De har budt på dem, hvilket fik på dagen, da de gik ud og kom med detaljer omkring det her opkøb, der steg Afrem med 40%. Og så er der Scroll Medical, som faktisk er et dansk-baseret selskab, har de indgået et samarbejde med os i forhold til eksport af 4 slags cannabis hen over hele Europa, hvilket fik aktien til at stige med 10% her 1. februar. Og det er jo netop blevet tilladt herhjemme i en prøveperiode, for var det 3 år at dyrke cannabisplanter herhjemme? Ja, lige præcis. Så det er egentlig grunden til... Man skal lige søge om lov til det først. Ja, skal ikke lige kaste ud i haven. Lad være med at gøre det. Ja. Uden at, ja. Og så er der Aurora, som jo var en af dem, som jeg selv købte til min millionærklub portefølje her i slutningen af sidste år. Og den har så endelig fået det, hvad kan man sige, rebound opad, som vi egentlig forventede, som jeg forventede. Det kom så lidt senere desværre, end hvad der lige var godt og timing i forhold til... hvornår jeg stoppede millionærklubben med at have en portefølje. Men den har også haft en rigtig flot optur og steget fra omkring 6 kanadiske dollars til næsten at ligge 10 kanadiske dollars nu. Og lidt sjovt, jeg har læst, at Aurora faktisk har overhældet Apple som den mest populære aktie blandt millennials. Det synes jeg er ret vildt. Hvor sindssygt er det lige, at cannabis-aktier virkelig har overhældet tech. Telefonen, ja. Ja. Og det er jo en case, som virkelig er boomet. De har lavet 16 opkøb over de sidste 2 år inden for forskellige områder af cannabis-industrien, og så kom de med regnskab i november, tilbage i november, deres Q1-regnskab. De har et skævt regnskabsår, hvor de offentliggjorde omsætning på 29,7 millioner dollars, hvilket faktisk var det højeste i industrien, og det var sågar uden tallene for rekreativ brug, som deres CEO Terry Booth var ude at sige, havde været en succesfuld udrulning. Så nu må vi se, hvad Q2-tallene siger. Jeg regner egentlig med, at de er endnu pænere. Og så er det jo egentlig interessant at se, fordi at nu kan vi jo for alvor se i løbet af de her kommende kvartaler, hvordan at omsætningen på det her rekreativ brug egentlig har påvirket. Hvad har den her legalisering egentlig betydet for industrien og for selskaberne? Jeg troede jo egentlig, at det ville betyde, eftersom der er kommet flere og flere selskaber ind på markedet, så troede jeg egentlig, at salgsprisen per gram af cannabis vil falde ganske kraftigt. Den er sågar steget med 12% fra Aurora hen over det sidste år, hvilket jo egentlig ikke rigtig giver mening i forhold til... efterspørgselen hænger ikke lige sammen. Nej, det gør det ikke rigtigt, men igen, det er jo fordi, at omvendt så tror jeg også, der er rigtig mange, der gerne vil betale dyre domme for det her, og det har de jo så udnyttet ved at hæve prisen. Det er ikke alt, hvad vi lærer på Handelshøjskolen, der er rigtigt. Nej, jeg kan da godt pakke mine udbuds- og efterspørgselskurve sammen. Jeg går stadig derinde. Når nu vi taler medicinsk cannabis, så minder Anders mig lige om på sms'en, at vi fik jo Europas første cannabisbørsnotering, nemlig danske Stenocare. De gik på i Sverige, så vidt jeg husker, for er det nogle måneder siden efterhånden, ikke? Eller hvad? Eller jo, står jeg og... Det har du noget meget ret i. Du kan i hvert fald finde den til mig der. Hvor yes. Er vi henne i verden med den? Jamen, vi er da bullet nogenlunde derudad med en 10% stigning, men der er hiv og sving, hvis man så har været... med kun for 3 måneder siden, så har man haft et tab på 31%, så ja, så det er jo en, der gik lidt på med noget hype, hvor vi var op over 25 kroner, og nu ligger vi på 16,76. Det er altid sjovt med de her helt skæve tal. Men ja, altså vi er jo nok der, hvor at, vi skal lige lade dem løbe i gang, og der er nok ikke så meget i den endnu. Det er nok igen de her små selskaber, som vi sender på børsen. Vi skal være langsigtede, vi skal have tålmodighed, så det er nok også det, vi skal med Stenocare. Men den er noteret i Danmark. Er den ja, det? Ja, det er altså, på det der lille sjove marked. Spotlight, eller? Nej, jo. Er det på Spotlight? Danske ja. Spotlight-marked? Okay, fint. Tak. Så fik vi hvis, det. Hvis jeg sidder ud og tænker, godt, jeg vil gerne lige have fingeren på pulsen i cannabis-sektoren, det lyder som om, at det er en sektor, der kommer til at vokse. Hvilke vil du så lægge et frimærke på, Philip Gunst? Ja, så vil jeg, hvis man bare skulle have fingeren på pulsen, så vil jeg helt sikkert vælge en af de tre. Canopy Growth, som har tickerkoden WEED, altså WEED, eller det kunne være Afria med tickerkoden APHA, eller Aurora, som har tickerkoden ACB. Det skulle helt sikkert være en af de tre. Fordi der kan man følge uden at være udsat for alt for meget volatilitet, og det ser jeg med en disclaimer, der er altid meget volatilitet i de her pot- og cannabis-aktier. Men en af de tre, hvis man skal have fingeren på pulsen, og så kan man ellers lave sit grundarbejde og dykke ned i nogle af de her lidt mindre selskaber, hvis man vil det, og synes, at det er sjovt at være med på nogle rutsjebaneture. Man skal passe på ikke at komme skævt ind i de her cannabis-aktier. Man skal inhalere helt ned i maven. Bare joke. Kom lidt for længe med Lars Svendsen, undskyld. Ja. Ham hiver vi fat i lige om lidt, Lars Svendsen, og hører, hvordan han takler den her regnskabsuge, fordi inden da så spørger Erik lige på vores Facebook-side her, Philip, til dig. Du var jo med sidste år som porteføljeindehaver her i Millionærklubben. Det har du desværre ikke tid til i år, men vi får lov at låne dig i hvert fald en gang om ugen, sådan cirka. Men sidste år, der talte du meget varmt om Patriot One, og jeg kan skrive lidt her med, at den har lavet en entry på den store børs i Canada, TSX. Er det noget, du har været opmærksom på? Altså Patriot One? Ja. Ja, jamen de har ikke gjort det endnu, men det er en af dem, der er faktisk kommet ud hen over weekenden. De offentliggjorde en præsentation her hen over weekenden omkring, hvad vi kunne forvente os her i den kommende tid. Og der var blandt andet fik vi endelig nogle detaljer på i forhold til, hvornår den her opnotering, altså en notering fra den lille børs i Canada til den helt store TSX-børs i Canada. Mm. Og det er allerede undervejs her i Q1, og det er jo ganske positive nyheder, fordi at det betyder også, at Patriot One bliver mere eksponeret over for nogle institutionelle investorer. Det var godt nok et svært ord at skulle sige her for morgenstunden. Og det er jo det er positivt i forhold til, at så er der ikke så mange, der kan ligge og styre aktiekursen. Vi har desværre lidt været præget af, at der er nogle shorter, der godt kan lide at ligge og rykke i tingene, når der kommer nogle nyheder, blandt andet de her board deals, altså deres emissioner, de har lavet. Så jeg er egentlig spændt på, hvad det får af betydning for aktiekursen. Samtidig så blev det også sagt i den her præsentation, at vi kan se frem imod offentliggørelse af de her partner, som de egentlig allerede har offentliggjort, men som vi stadig mangler navnene på. Og det kommer også til at ske hen over Q1. Så jeg er meget spændt på, hvad det får betydning for aktiekursen. En aktiekurs, som egentlig har holdt sig ganske pænt her hen over 2 canadiske dollars. Så jeg håber, at det kan sætte lidt gang i raketten igen og få den hen over 3 canadiske dollars. En del volatilitet i den alligevel også her på, ja, meget. På en kort bane. Ikke? Altså sådan, når man ser december og januar, så var vi i 61, og så var vi oppe i 2,5. Står siden af mikrofonen, Lars. Nå, undskyld. Mm. 2,5, ikke? Og nu er vi, nu er vi på 2,10, så ja, man skal være klar til noget swing trade, og derfor skal man måske også prøve at se det på lange perspektiv, når man sidder og kigger på sådan en. Pas på, ikke at man går ind og kigger på de daglige udsving og kan få ind i maven, men man tænker på, at man er inde på den rigtige case netop med, at man kan kontrollere, at der ikke er alt for mange grimme ting på vejen. Man skal finde sig selv, om man er spekulant eller investor. Ja. Patriot One, hvor vi altså taler sikkerhed på blandt andet skoler. Var det sådan, vi var? Ja, blandt andet skoler, casino, hoteller, whatever. Mm. Lige en rettelse. Jeg tror, hvis det er muligt efterhånden at godt kunne handle Tencent inde på Nordnet, selvom den er noteret på handelspladsen i Nasdaq over i USA. Nasdaq, over the counter. Ja. Lars Svendsen, god formiddag og velkommen til dig. Ja, god formiddag. En hæftig regnskabsuge venter herhjemme i Danmark med blandt andet Pandora i morgen, Netcompany, Vestas, DFDS, Masers, jeg skal komme efter dig. Hvad sidder vores seniorporteføljeforvalter og tykker på denne morgen? Ja, jeg har lige handlet jo, mens I snakkede. Hvad? Jamen, jeg hørte stemmer, der sagde til mig, at jeg skulle sælge min gumspace. Og så solgte jeg den. Så jeg har solgt min sidste gumspace her. Ej, det virker lidt hissigt. Den var op i 17,8. Og jeg havde opdaget det, så begyndte Philip at snakke om det. Men jeg... det beklager jeg. Jeg er heller ikke blevet endnu. Men at... nej, jeg tror lige, jeg synes, at... jeg kan ikke rigtig se den der ordre, de nu har fået. Det er jo en ret lille en, men det der glimrer dem på sådan en 6... modul, hvad hedder det, det er U6, vi er i, eller hvad noget, siger de med hele tiden, men de er også på en ordre i det felt, men hvad hedder det, at det er jo ikke en stor ordre, så jeg tror lidt, at de er blevet lidt hissige, nogle af dem, så nu siger jeg tak for det, og så er jeg klar i morgen for eksempel til at købe nogle Pandora, hvis nu den skulle falde ned i min turban i morgen, det ved vi ikke, men... Pandora, som du ellers har været stærk modstander af igennem alle de år, vi har stået herinde, Lars Svendsen, men nu mener du altså, at den er så billig, så selv du ikke kan se bort fra, at den skal hives ind? Alting har en pris, du ved, ikke? Ja, ja. Jeg prikker også bare lidt til dig. Men nej, men jeg mener bare, at den er jo formentlig nede dernede i en anden bundfase om, så den skal helt ned og bide græsset på 10-40 stykker igen, eller hvad den ikke skal, det ved jeg ikke, men jeg tror lidt, at det, jeg tror ikke, den springer op, som en har i morgen, men det kan godt være, at vi skal ud og vinde, og så, hvis den så ikke gør det, og det stadigvæk er en lang udsigt på, at de ikke, de skal være en ny direktør og alt muligt, så ved jeg det, de kunne jo bare bytte med Danske Bank, så kunne de jo finde ud af det, så fik de begge to noget nyt, men så kunne det godt være, at den bliver god, men ellers må vi bare lade den være, så bruger vi pengene på noget andet. På noget andet sjov. Vil det sige, at gomspace er ude af din portefølje her i Millionærklubben? Ja. Kan det altså være, at du allerede skal i markedet igen med den her portion penge, du har hentet, og den bliver så muligvis Pandora i morgen, hvis den sætter sig fra børsstart klokken 9? Ja, og sin anden en aktie, som jo også har et godt øje til nu, det er jo F.L. Smith, som jo faldt på det her regnskab. Jeg kan ikke sådan set forstå, at de synes, det var så dårligt, men der er jo sådan ligesom nogle kræfter, der bliver sluppet løs, og så skal de have lov at rase ud og sådan noget, og det kan jeg jo ikke forhindre dem i, men så kan jeg måske stå og samle det op, ikke? Så jo, det er, hvad der foregår, men det er en meget, meget spændende uge, fordi der er så mange ting, der farer rundt i luften, og ikke kun droner. Jeg vil bare lige, med hensyn til F.L. Smith, Lars Persson, så kunne jeg godt tænke mig at få et teknisk bud på det, fordi det er en del af vores lyttere, der spørger til, hvordan ser den ud? Jamen, den ser ikke specielt sjov ud. Den var jo lige ved at komme lidt tilbage der fra december, januar månedsskiftet, hvor den lavede en bund under 300, og det så også godt ud, når man kiggede på de svenske, kan man sige, konkurrenter, og aktien begyndte at stige, var lige op og næsten kyst 340, men der var nogen, der var lidt uenige i regnskabet, og synes, at det var grumme, så de har sendt ned, og den er nu den under 300 igen, så den er tilbage i den faldende trend, den fik ikke rigtig kommet helt op over og suge frisk luft, så den ser ikke så godt ud, så jeg vil lade den rase noget mere ud. Spørgsmålet er jo selvfølgelig, Svendsen, han er jo altid en af de hurtige jæger på Kristine, så det han er måske allerede ude i morgen, men altså, jeg vil nok lade det ligge lidt endnu, fordi den ser ikke så fantastisk sjov ud. Hvordan er... Ja, altså, på kryds og bolle er den i en spids, du. Ja, kryds og bolle, det er lidt gammeldags, er det ikke det? Jo. Men det er jo fordi, det er jo det ved det, at når alle de andre sidder og bliver avanceret og bruger alle mulige matematiske udtryk, så der jo, skal man bruge det andet. Ja, det er klart. Vi kan også... Men altså, det er rigtigt nok. Det er tidligt, og vi må også vente og se, om der er nogen, der vil mishandle den mere, men det er altså ved at være, hvor man skal... Hvordan har... hvad har meldingerne for konkurrenterne været, Lars Svendsen? Er det ikke... Vi mangler Outokumpu, der også kommer i denne her uge, så vidt jeg husker. Men ja, hvordan... måske du skulle vente til en melding derfra også? Ja, det er jo en af mine verdensbørn. Den hedder Outotec. Outotec, er stål, og den anden var deres teknikafdeling, der så blev til et firma. Og de har jo nogle frygtelige ordre nede i Saudi-Arabien, de ikke kan finde ud af at lave. Så det er jo helt galt med dem, men ja, det er rigtigt nok. Men altså, F.L. Smith har sådan set meget godt styr over det. Butikken og ordrene var jo, det var 20% fremgang med ordre nærmest i forhold til fakturering, ikke? Det vi kalder for book to bill. Det er ikke en bog, man giver Bill Clinton, men at det er, hvad hedder det, men det er jo bare det ved det. Det virker jo som om, at markedet bliver surt, hvis man ikke kommer med noget, som er fantastisk, ikke? Og det var bare meget godt og på vej opad. Det er jo ikke, det var ikke noget godt over for F.S. Midtvend, men det kører opad, de sætter også udbyttet op i øvrigt. Mm-hmm. Så hvad hedder det? Jamen, det er sådan noget, jeg render og kigger på, og så græmmes jeg jo lidt over, at bulkmarkedet er så dårligt. Norden ligger jo helt usselt og alt det der. Den fik, kom du også af med i sidste uge, jo? Ja, ja, det er godt, hvad I siger om nogle sojabønder, de skal have derovre, men ja. Det er i hvert fald ikke Norden, der optager. Der skal sejle dem afsted. Nej, men er det, var det ikke hele den her valesituation, altså, hvor vi fik den her dæmning, der brød og mudder, og jeg ved ikke, hvad der skred. Altså, jeg ved ikke, så nu står de jo og overvejer, hvordan tingene skal produceres, og det bliver måske givet mindre produktionsstop og sådan noget. Så det er der. Der mangler 100.000 tons om dagen. Ja. Og det er også derfor, at i virkeligheden burde stål jo stige. Mm. Altså stålakser. Jeg er mere fidus til det end de der dæmninger og alt det der. Men sådan kan en dæmning, der brænder i Brasilien, påvirke danske Norden? Ja. Ja. Selvom de jo faktisk ikke sejler med det der, men fordi de har ikke de store skib, de har mindre bulk med både, men de forplanter sig jo nedad i systemet. Ikke? Mm. Ja. Jeg skal lige høre dig, Lars Svendsen. Hvad tænker du om, at Panalpina her til morgen har givet DSV den kolde skulder? Ja, hvad hedder det? Jeg skal faktisk indrømme, at jeg vidste ikke, at den der store aktionær er en kapitalfond. Mm. Og kapitalfond er jo altid interesseret i at sælge. Det er jo deres måde at leve på, ikke? Ja. Så derfor er de jo nok ikke kede af, at DSV har budt, men og signalet kan jo så være, at det er, at de vil have en højere pris, men jeg kunne bare, og de bytter jo så, hvad var det, 3/4 skulle være aktier, ikke? Ja. Så det er jo sådan lidt, at det er jo kun 1/4, der så man forlader investeringen med, så man er jo stadigvæk med resten, ikke? Så er spørgsmålet, hvorfor en løber hurtigst, og på den måde kan man sige, det er lidt, det er nok sådan lidt et skyggespil. Det kan godt være, at de bare gerne vil prøve at se, om DSV vil gå lidt opad i pris. Ja. Og så hvis de ikke gør det, så vil jeg sige, nå, så pyt. Så siger vi, ja tak. Så det er måske også derfor, DSV har, så vidt jeg kan se, ikke sendt nogen meddelelse ud. Nej, ikke det, så vidt jeg kan se. Det er altid sådan noget med den ene til det ene, og den anden mere noget tredje, og bla bla bla. Det er sådan noget, det er ikke sådan, at man har sendt ind og sagt, vi har fået et brev, hvor der står, ikke at rende og hoppe. Den er stadigvæk i luften, men jeg tror ikke, at de vil betale meget mere, men det kan da godt være, at de vil gøre et eller andet, så de kan se, at altså sådan et eller andet sådan en symbolsk gave oveni, ikke? Og så får du en gratis rejse rundt i verden med en af vores flyvemaskiner. Du kan køre en tur med lastbilen. Ja. 26,5 milliarder kroner har DSV altså tilbudt schweiziske Panalpina, og det er altså så storaktionæren Ernst Gröhenfonden, der sidder på omkring de 46%, der har sagt nej tak til det indtil videre. Og DSV sætter sig også her i markedet. Jeg kan ikke lige se, hvor mange procent, for du har flyttet 3%. Tak skal du have, Lars Svendsen. Lav, du er med mig i morgen i studiet sammen med Ulrik Bie og Sten Jakobsen og Henrik Drusebjerg. Så det bliver en omgang makropis, som du plejer at sige, men ikke desto mindre. Så det er interessant at vide, hvad der er for nogle kurver, vi skal flyve på det næste års tid. Kan du have en god hans dag? Ja, hej. Hej. Hej. Så vil det altså Lav Svendsen, vores porteføljeforvalter, der sidder og måske skal samle op i Pandora i morgen, og se, hvad for nogle tal, der kommer med der. Men også lidt lun på F.L. Schmidt. Der er en del af vores kunder her i butikken, der spørger til Vestas, som jo kommer med tal på torsdag. Mm. Hvordan ser du på den filmgunst? Er du med os endnu? Jamen, jeg er med os endnu. Hvordan jeg ser på Vestas? Vestas kigger jeg ikke så meget på. Jeg synes egentlig allerede på nuværende tidspunkt, at den er løbet lidt over, hvad jeg havde af sådan områder, jeg kiggede efter. Jeg synes, at den, hvis den røg op i 520, så anbefaler jeg egentlig folk at tage lidt profit efter den steg tilbage fra de her, hvad var den nede i? Jeg kan ikke engang huske, hvad den var nede i. Den har 360, 380, ja. 400. Ja. Ja, jeg synes 520 var i hvert fald mit target, så den er allerede over det, så jeg kunne egentlig godt forestille mig, at den måske falder lidt tilbage, men uden at vide noget som helst, da jeg har kigget ind i regnskabet eller forventningerne til det. Altså, det er altså også først på torsdag, du kan læse selve regnskabet. Hvad siger du til Vestas, Lars Persson? Jamen rent teknisk ser den jo meget godt ud, faktisk. Har fået god vind og løber det opad. Jamen, det var ikke en joke, det der. Så, hvad hedder det nu? Vi kan ikke mere. Nej. Nærmeste modstandsniveau er vel 600, og de har fået masser af ordre. Altså, det er jo strømmet ind, også selv efter årsskiftet. Det plejer mange gange at være op til årsskiftet. Spørgsmålet er, hvad de får for de ordre. Der er jo det, der hedder prispres forskellige steder. Ja, det må man se jo. Altså, det vil jo, kan man sige, regnskabet afsløre. Du er ikke interesseret. Ja. Jamen, til gengæld, så vil jeg bare lige hoppe tilbage til markedet. Jeg kunne se, at vi er ved at være og skal slutte. Så... Ja, min p-billet udløber om et minut til 40 kroner i timen. Så... Yes, og vi har et marked, der er gået i rødt over det hele. Undtagen i Norge er der lille bløb op på 0,3, så ellers så er det et europæisk marked, der ligesom... Er det ikke lidt mærkeligt? Altså, vi lukkede en fornuftig uge, ja, det er ikke lidt mærkeligt, januar... Det nej, jeg tænker, fedt renteniveau, god jobrapport, ikke så slemme regnskaber. Burde vi ikke være lidt gladere denne mandag, Lars? Nej, ja, altså, men det er jo... Altså... Gode toner mellem USA og Kina. Ja, men det er jo det der buy on rumors, sell on facts. Altså, det er jo... nu kommer de så til at forhandle, men hvad betyder det egentlig? Altså, er skaden egentlig ikke sket? Har vi ikke trukket håndbremsen? Har vi ikke fået lidt uler i mosen? Og er det ikke sådan, at nøgletallene viser, at vi er sådan lidt på den svage side, ikke? Tyskland. Ja, så er det bare mandag, vi lige skal finde hinanden og markedet, og lige se, hvad der kommer af tal. Så er der mandag og tirsdag, der er kedelig, og så bliver onsdag, torsdag og fredag en fest, så det kan også være, ugen ser sådan ud. Så. Skal vi ikke satse på det? Jo. Lars Persson, Philip Gunst, tusind tak, fordi I var med mig hele vejen her de sidste 55 minutter, og tusind tak til jer, der lyttede med og skrev ind til os med spørgsmål. Vi er tilbage igen i morgen og tager imod jer og markedet.